เมื่ออิ่มหมีพีมันดีแล้วตะแปะเตี๋ยวจึงบอกให้คนช่วยพยุงให้นั่งมองหน้าพระลูกชายและพูดว่า ทางตรงทางต้องช่วยเตี๋ยนะ สมภารตรงรู้สึกแปลกใจที่บิดาเรียกตนว่าท่านตรงแทนที่จะเป็นอาตรงอย่างแต่ก่อนรีบตอบบิดาว่า ช่วยสิอาตมาจะช่วยโยมเตี่ยทุกอย่างขอให้บอกมาเถอะ ถ้าท่านตรงจะช่วยเตี่ยจริงอ่ะต้องไม่สึกนะต้องบวกอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตรับปากกับเตี่ยสิว่าท่านจะไม่สึก แกขอคำมั่นสัญญา บวชตลอดชีวิต ท่านถามอย่างไม่แน่ใจ นี่อาตมาไม่ได้ฟังผิดไปนะโยมเตี่ยจะให้อาตมาบวชตลอดชีวิตจริงหรือ ถูกเลี้ยวทางตรงถ้าเห็นแก่เตี่ยท่านต้องบวชตลอดชีวิตนะ ถ้อยคำของบิดาทำให้สมภารตรงรู้สึกสับสนท่านคิดในใจว่า เอโยมเตี่ยนี่เป็นยังไงนะตอนเราขอบวชก็ไม่ยอมให้บวชครั้นเราจะสึกกลับมาขอร้องไม่ให้สึกเสียอีกพิกลจริง ๆเห็นลูกชายเงียบไปตะแปะจึงย้ำอีกว่า อย่าสึกนะท่านต้องช่วยเตี่ยนะเตี่ยจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่าเตี่ยไปเจออะไรมา แล้วแกก็ตั้งต้นเล่าท่ามกลางผู้คนซึ่งต่างก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจตะแปะเตี๋ยวเล่าว่าตอนที่แกถูกมีดปลายแหลมแทงคอนั้นแกเจ็บปวดมากและแกก็เห็นบรรดาหมูที่แกเคยฆ่ามันลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าพวกมันพากันมาเยาะเย้ยแกมีเสียงสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าดังก้องอยู่ริมหูแกดิ้นทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งความรู้สึกก็ดับวูบลงเพราะวิญญาณออกจากร่างแกเห็นตัวเองนอนแผ่ร้าอยู่ข้างเล้าหมูหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกที่คอมีมีดปลายแหลมเสียบอยู่แกดูอยู่อย่างนั้นกระทั่งชาวบ้านมาถึงแล้วมีคนไปตามพระลูกชายมาแกพยายามจะปลอบสมภารตรงไม่ให้ร้องไห้แต่ฝ่ายนั้นไม่ได้ยินเพราะอยู่คนละภพภูมิกันสักครู่ก็มีชายชะกันร่างกำยำสองคนมีผ้าแดงคาดที่ศีรษะมาเอาตัวแกไปยังที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่น่ากลัวมากมีคนถูกทรมานทรกรรมด้วยวิธีต่างๆบ้างถูกบังคับให้ปีนต้นไม้ที่มีหนามแหลมยาวมีแร้งกาปากเหล็กรุมจิกตามเนื้อตัวหน้าตาบ้างถูกจับโยนลงไปในกระทะทองแดงที่มีน้ำกำลังเดือดพล่านบ้างถูกเลื่อยกลางลำตัวจนขาดเป็นสองท่อนแล้วมันก็กลับมาติดกันใหม่ให้ถูกเลื่อยอีกจิตสำนึกบอกแกว่าสถานที่แห่งนั้นก็คือนรกและความหวาดกลัวก็ประดังขึ้นในจิตใจของแกเมื่อนึกถึงกรรมที่เคยทำไว้ตอนยังมีชีวิตแกนึกเสียใจที่ไม่เชื่อลูกชายเสียแต่แรกว่านรกมีจริงบุรุษทั้งสองพาแกมาหาบุรุษอีกผู้หนึ่ง และบอกว่าเป็นพญายมราชผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแล้วแกก็ถูกพญายมราชไต่สวนซึ่งแกเล่าอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตะแปะเจ้าทำอะไร พญายมราชถาม วัวข้าหมูขาย ตะแปะตอบ แล้วเจ้าเคยทำบุญบ้างไหม ไม่เคยอัวไม่เชื่อเรื่องบักบุง พูดพร้อมกับสั่นหัว แล้วทีนี้เจ้าเชื่อหรือยังล่ะเชื่อหรือยังว่านรกสวรรค์มีจริง อัวเชื่อเลี้ยวเชื่อว่านรกมีจริงแต่สวรรค์อัวยังไม่เคยเห็น ก็ยังไม่เชื่ออย่างนั้นสิ ไม่เชื ่อก็ถ้าจะทำความดีจะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับเซาะกินเมียของเจ้าไงล่ะโน่นสวรรค์อยู่บนโน่น พญายมราชชี้มือขึ้นฟ้าคราวนี้ตะแปะเชื่อสนิทและให้นึกเสียดายว่าน่าจะทำความดีจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับเซาะกินเมียรักแกรู้ว่าเมียแกเป็นคนดีเพราะใครๆก็พูดเช่นนั้น เจ้าทำบาปไว้มากจะต้องถูกลงโทษรู้ไหม ได้ยินคำว่าลงโทษตะแปะกลัวจนตัวสั่นเพราะเพิ่งเห็นมาเมื่อตะกี้แกยกมือไหว้ปลกพลางอ้อนวอน อัวกลัวเลี้ยวอัวกลัวเลี้ยวอย่าไปทำอัวเลยอัวเข็กเลี้ยวไม่ทำความชั่วเลี้ยว แกละล่ำละลักเหงื่อการแตกพลักพลัก สายไปเสียแล้วตะแปะเอ๋ยเจ้าต้องถูกลงโทษไม่มีใครช่วยเจ้าได้ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตัวเองช่วยกันไม่ได้รับกรรมแทนกันก็ไม่ได้เอาละเตรียมตัวรับโทษได้แล้ว ถ้อยคำของพญายมราชดุจดังมีดกรีดลงกลางใจของตะแปะแกรีบบอกกับพญายมราชว่า อย่าทักว่าเรียกว่าจะให้เงินหรือสิทธิ์ช่าง แกให้สินบน เสียใจเงินทองไม่มีความหมายสำหรับสถานที่แห่งนี้ถึงเจ้าจะให้เราสักร้อยช่างพันช่างก็ไม่อาจช่วยเจ้าให้พ้นจากโทษได้ที่เจ้าพูดมานั้นมันแสดงถึงความโง่เขลาบอปัญญาของเจ้ารู้หรือเปล่า ตะแปะยืนคอตกด้วยไม่รู้จะทำประการใดยิ่งนึกถึงบาปกรรมของตนก็ยิ่งกลัวจนตัวสั่นงันงก เจ้าจงรับโทษตามกรรมที่ทำ เสียงนั้นดังกังวานบาดลึกเข้าไปในหัวใจของตะแปะทันใดนั้นไฟนรกก็ลุกพรึบขึ้นท่วมตัวตะแปะเตี๋ยวแกส่งเสียงร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเปลวไฟร้อนแรงนั้นแผดเผาเนื้อหนังมังสาของแกจนปวดแสบปวดร้อน ไอ้ยาสวยรวยสวยรวยอัวซีเลียวอ่ะอัวซีเลียวอ่ะ แกดิ้นทุรนทุรายปากก็ร้องให้ช่วย อาตงช่วยเตี๋ยรวยอาเตี๋ยลองชิงหายเลย คราวนี้แกร้องให้ลูกชายช่วยปัดดนนั้นก็มีผ้าเหลืองลอยมาโบกพัดปัดเปลวเพลิงนั้นให้สงบลงเหลือแต่ควันพวยพุ่งอยู่รอบตัวตะแปะเอา ามือปัดป้องเป็นพลวันด้วยสำลักควันไฟพญายมราชรู้สึกฉงนในสิ่งที่ปรากฏผ้าเหลืองนั้นลอยมาจากที่ใดเกี่ยวข้องกับตะแปะอย่างไรด้วยความสงสัยจึงถามขึ้นว่า ตะแปะเจ้าเคยบวชหรือเปล่า อัวไม่เคยบวชอัวเกียดพระ แกตอบตามจริงทว่ามิได้บอกเรื่องที่เคยด่าพระด้วยเกรงจะถูกเพิ่มโทษ จริงสินอกจากเกียดพระแล้วเจ้ายังเคยจาบจ้วงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยวาจาอีกด้วยเจ้านี่บาปมากรู้ไหม ตะแปะก้มหน้างุดรู้สึกแปลกใจที่พญายมราชล่วงรู้การกระทำของแก อัวผิดไปเลี้ยวอัวผิดไปเลี้ยวอย่าทำอัวเลย แกคร่ำครวญสงสัยเหมือนกันว่าผ้าเหลืองนั้นลอยมาจากไหน เจ้าไม่เคยบวชแล้วทำไมถึงมีผ้าเหลืองมาโบกให้ไฟดับลองนึกดูดีๆสิหรือว่าเจ้าเคยบวชให้ใครบ้าง ว่าไม่เคยบวชให้ใครทั้งนั้น ตะแปะยืนกราน เอแล้วผ้าเหลืองจะมาได้ยังไง พญายมราชรำพึงอย่างเคลือบแคลง โอ้ดึกไหลเลี้ยวโอ้ดึกไหลเลี้ยว ตะแปะพูดอย่างยินดี ไหนว่าไปสิเจ้าเคยบวชให้ใคร โอ้ไม่เคยบวชใครๆแต่อาตงอาตงรู้ว่าอีนี้ไปบวชอีมาขออ้วนแต่อ้วนไม่ให้อีเลยหนีไปบวชตั้งแต่อายุ13เดี๋ยวนี้อายุ32เลี้ยว แกบอกกล่าว อย่างนี้เองเห็นไหมล่ะขนาดเจ้าไม่มีศรัทธาภาษาทะที่จะให้ลูกบวชก็ยังได้รับอานิสงส์ถึงเพียงนี้นี่แสดงว่าลูกของเจ้าต้องเจริญกรรมฐานและอุทิศมาให้เจ้าถึงได้มีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเห็นแก่ลูกของเจ้าข้าจะให้โอกาสแก่เจ้าได้กลับไปแก้ตัวอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งเจ้าจะต้องเลิกฆ่าหมูเลิกด่าพระด่าเจ้าแล้วก็ต้องถือศีล8อยู่ที่วัดรับใช้พระเนนโดยเฉพาะพระลูกชายของเจ้าเพื่อไถ่บาปที่เจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้เจ้าทำได้ไหมถ้าได้ก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก ทำไรทำไร ตะแปะรีบรับคำจะให้แกทำอะไรแกยอมทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าให้มาตกนรกอีกแกเข็ดขยาดไฟนรกซะยิ่งกว่าอะไร จำไว้นะหากเจ้าผิดสัญญาจะต้องกลับมารับโทษยังสถานที่แห่งนี้และเราก็จะไม่อภัยให้เจ้าอีกเลย พญายมราชกล่าวสำทับ จำไรจำไรว่าไม่ผิดสัญญาเข็กเลี้ยวเข็กจริง แกรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะ เอาละเจ้าสองคนพาตะแปะไปส่งที่เดิมได ้พญายมราชหันไปสั่งยมทูตทั้งสอง